همایون، تصنیف شماره 15. باد سبا بر گل گذر کن، گل گذر کن، گل گذر کن، از حال دل ما را خبر کن، ای نازنین ای محجبین، با مدعی کم تر نشین، بیچاره عاشق ناله تا کی، یا دل مده یا ترک سر کن، ترک سر کن، شد خون فشان چشم تر من، پر خون دل شد ساغر من، ای یار عزیز مطبوع در فصل بها با ما مستیز، آخر گذشتا بس سر من، ببین چشم تر من.